σένα. Πάνε κι έρχοντα απ' τα ξένα τα καραβιά μαζεμένα. Κάτω στο γυαλό, κάτω στο γυαλό. Κάτω στο γυαλό, κάτω στο γυαλό. Μα δεν ή, μα δεν ή, μα δεν ήρθε το βαπόρι. Μα δεν ήρθε το βαπόρι να μου φέρει το αγόρι που το καρτερό και το λαχταρό. Σε έναν να ρωτήσω. Ποιον για σένα να ρωτήσω, ποιον ένα καλό ορίσω. Κάτω στο γυαλό, κάτω στο γυαλό. Κάτω στο γυαλό, κάτω στο γυαλό. Ποιον να σπεί, ποιον να σπεί, ποιον να σπίξω στην καρδιά μου. Ποιον να σπίξω στην καρδιά μου που δεν έρχεσαι κοντά μου, που σε καρτερώ και σε λαχταρώ. Κάτω στο γυαλό, κάτω στο γυαλό. Κάτω στο γυαλό, κάτω στο γυαλό. Και τα πε λαγαγναντεύω. Και τα πε λαγαγναντεύω. Το αγόρι μου γυρεύω που το καρτερώ.